Yaşanmaz oldu. Buralar sensizlik kokar oldu. Buralar sensiz yaşanmaz oldu. Buralar sensizlik kar oldu. Çiçekler açmıyor, seni bekler durdular. Kuşlar ötmüyor, seni söyler durdular. Bir gelmeyeceğini.